V noci jako je dnes, sklidě, hrdě se nes, jsi tam, kde máš být. Počkej, až uvidíš, jak zapůsobí. Co chceš, můžeš jít. Počkej, jak moc jej okouzlíš, až se usmát odvážíš. Nic není nemožné, v noci jako dnes máš. Svobod mé, vyjdeš dál, i dne o něm místa. Srdce poskočí, hned parket je váš. Prostorem proplouváš, ty ho nádraží. Necháš se nést, tancem se svést, víc nic nevnímáš. Tak to zlo vypadá, když svět tu nohou máš. Hlavně už stále jen spát, a nechtěj nic dát. Vivian, že? Jo. Tak prosím. Stačil Vivian. Víte, to jaksi není podnik tohoto druhu. Zde se vyžaduje jistá elegance. To bude strašný trapas. Ještě? Nemějte obavy. Naštěstí jsem býval profesionálním tanečníkem. Ano. Stále příležitostně soutěž. Máte růma. Vydáme dva jako čačko. Nebo něco ze světového muzikálu. Ale to ví Amerika. Nesmírně rád vás něco nového naučím. Ovšem, máte-li zájem?